Er is ook 22 december is er een wandeling door het Flevopark. Kerstwandeling. Dat is ook leuk om mee 22 te gaan. 22 december. Ja, verzamelen bij het Parknest. Uiteraard, waar anders? Kom maar. The Home of the East. Ik krijg het een beetje koud. Ik ga weer een beetje ook, naar binnen. Ja. Ik ga ook stoppen met die uitzending hoor. Want lieve luisteraar, je hebt al genoeg voer gehad voor vandaag. En nou, misschien gaan we vanavond weer verder. Dat weten we nog niet. Dus nou, blijf lekker luisteren naar Radio Pattepoe. Want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer.